เราเรียนนักธรรมเป็นมาหมดนะนักธรรมเองนักธรรมโตหมดคำว่าอินทรีย์จึงใหญ่ในหน้าที่ของมันที่นี้พระเจ้าท่านว่าทั้งหลายเกิดเองเรียนดับคนก็ดับเหตุไม่รู้ตรงไหนให้เรานักปฏิบัติยังต้นไม้เนี่ยมันเกิดจากเป็นมันจากต้นมันเองมันก็แตกแขนงออกไปจะโดนไปลำหนึ่งไม่แตกเองการเอาไว้เหมือนกันนี่คือธรรมชาติของมันในตัวเราเนี่ยในรูปกายมันก็มีกิ่งเหมือนมีตามีหูมีจมูกมีปากมีกายที่กิ้งกิ้งมันหลักเน่ามันคือความรู้สึกอย่างหัวใจอะเป็นรูปรู้สึกเป็นนามอย่างรูปกระทบตามันเข้าละรู้สึกมันหลับรู้แหละรู้ลมเสียงมันหลับละยาวลมมาเนี่ยมันหลับละเสียงมันหลับหมดทั้งตาทั้งหูจมูกทั้งกายเข้ามาจริงมันมีแค่รูปกับนามให้พวกเราไม่เข้าใจจริงการของมันแล้วต้องใช้สติรูปกับรูปตาต้องมีสติกำหนดมันทีนี้มันจะมีคู่มาคือบุคคลถ้ามันสูงสร้างข้าบุคคลเข้าไปแล้วแก่รูปนามนี่มันไม่ฟุ้งซ่านเสียงก็หูก็รูปก็นามกินจมูกเหมือนกันรสก็ลิ้นเย็นก็เย็นร้อนอ่อนแข็งก็ทบกายเหมือนกันที่สมมติคู่กันมาเลยลายที่สุดคือสมมติสัตว์บุคคลนะถ้ามันคนเป็นพวกถ้าว่าวันหนึ่งวันนี้ก็วันสมมติว่าวันพระสมมติว่าวันอาทิตย์สมมติว่าวันที่สามวันที่สี่สมมติว่าเดือนเมษายนวันที่สี่ละสมมติหมดเลยหลายคะแนนมาคนเริ่มไม่หลงกันตรงนี้นะแล้วขาดสติพิจารณาไม่รู้จะแยกแยะออกเรารู้สึกมันร้ายที่สุดก็คือมันรับรู้ละเราขาดพิจารณารูปนามเป็นอารมณ์รูปที่สาเราคนนี้ก็รู้ละเราเคยพูดว่ามือต่อมือกระทบรูปก็รู้นี่ก็รูปนามให้อารมณ์กระทบมาเย็นก็รูปนาม เห็นร้อนๆแกงก็ลูบน้ำแต่ถ้าเป็นลูบน้ำมันก็เบาไม่โผงซ่านนะจนกว่าเราปฏิบัติลูกที่จะนาจนกระทั่งสลายไปเห็นน้ำก็สลายไปหมดมันก็เจอแห่งความว่างลูกน้ำมาตามมาจะอุปทานนั่นแหละนี่แล้วมันจะเอาอะไรที่จะนาดูแล้วเสร็จ 50% ยังไม่ได้เลยให้ดูเห็นไหมสมมติมันคู่กันมาเลยสมมติว่าหลานสมมติชื่อไอ้อุ้มสมมตินั้นสมมตินี้ก็มามันจะเกิดพลังขึ้นมาขยันนะร้านไม่อยู่ไหมปวดเสียนปวดหัวลูกกำเริบเฮ้ดูร้านมาเกิดพลังเหมือนคนข้างนอกเขาทำงานเอาเงินนะมันก็ได้ตกปลาตัวได้ตัวเบลอมามันก็ดีใจเพื่อพลังมันมาไม่ว่าบาปบุญเนี่ยมันมีพลังก็มันหมดอย่างไฟธรรมชาติแผ่นดินไว้ลมพัดบานช่องบางที่ตายหมดฉะนั้นไม่มีตัวตนในลมว่างแต่มีพลังฉะนั้นเรามาปฏิบัติเก็บพลังมันคืออะไรให้เรารู้เหตุมันคือตัวรู้สึกฐานตั้งของมันเรียกว่าสมุทฐานสมุทฐานตัววิชาตัวรู้สึกมันแตกกินการออกมาเลยตรงมันอยู่ตรงนั้นเองกินทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งกายทั้งปากเอาไปสู่หัวใจแล้วขยายเห็นนั้นนักปราชญ์เขาจะบอกจะเริ่มสติไว้ที่ตาเอาสติไว้ที่หูไว้ที่จมูกไว้ที่ปากที่กายเห็นนั้นจึงว่าเอากายคู่หาอย่างให้ที่อยู่ให้สติอยู่กระทบมาปัจจัยมันรู้แล้วไม่ว่าสมมุติหรือปรมัตถ์อะไรแล้วแต่ทั้งเสียงทั้งเรื่องราวมันรู้แล้วมันจะแย่กว่าปัญญาสัพพยามันจะแย่อันนี้สมมุติอันนี้ปรมัตถ์ถ้ามันสมบูรณ์แล้วก็บอกอันนี้สมมุติหมดเลยตัดทิ้งเลยมันก็รู้ไปเข้าไม่ได้ถ้ารู้สึกสลายหมดร่างกายสลายก็วางเลยเห็นนั้นพวกปริยัตินี่มันจึงบังอยู่อย่างอภิธรรมบริโภคสภาวะรับรองนี่เด็กตรงนี้ตำราบางธรรมบางตรงนี้บางตัวสภาวะธรรมสภาวะธรรมมันก็สมมติฉะนั้นแหละอย่ามากรองพวกอภิธรรมมันเด็ดสยบเลยมันว่าหมดมันมีสภาวะรับรองเลยนั่นแก่แล้วรู้สึกหมดรู้หมดรูปนามหมดโลกโกรหลงโลกสามก็หมดว่าหมดนั่นแหละเป็นฟังแล้วใครจะพูดให้มันพูดไปดีไม่ดีสมมุติหมดอันนี้เราไม่ทันกันเนี่ยโดยมากมันจะเข้าทางตาก่อนตานี่สำคัญบุคคลมากกว่าจริงๆรูปหมดรูปทางรู้จักว่ามันก็ไม่เที่ยงลูกเสียงกิริยาสัมผัสเยี่ยมลองของไม่เที่ยง ก็จะมีส่วนนี้แหละที่ทำเขาจะยึดตรงนี้เป็นหลักเรื่องสภาวะรับรองแต่คนก็ปฏิบัติเขาจะบอกสภาวะมันก็สมมติให้ดูเจอมาแล้วเขาจะพูดว่าเกิดขึ้นตามดับไปถ้าสมมติตัวนี้ดับหมดเขาจะมีว่าอสัตถ์ธรรมนั่นแหละธรรมะนั่นคือก็อสัตถ์ธรรมว่างหมดเลยนั่นพุทธองค์จะว่ามันหรือบ้านเองหมดก็สลัดหมดแล้วไม่มีที่เกาะก็มันว่างหมดนี่ตัวจริงมันจะภาวะรับรองเลยอันนี้ยังสมมุติอยู่เกิดขึ้นตามดับไปอันนี้อยู่ชาติมันจะทำเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยธรรมชาติชาติคือชาติไอ้ชาติตัวนี้แหละตัวภาวะธรรมเกิดขึ้นตามและดับไปทุกอย่างทั้งตาทั้งหูทั้งลิ้นกายใจพวกอริยธรรมก็เรียนทราบตรงนี้รับรองแต่เราไม่เอาเช่นเอานั้นสมมุติหมดร่างกายเรามีสมมุติหมดขันธ์หน้าสมมุติหมดรูปนามสมมุติหมดรูปนามก็สมมุติหมดวางตามหมดถึงจะยกนั่นคือลุกพ้นตัววิมุตติยังไม่ได้ยึดสภาวะธรรมมันก็ยังยึดอยู่ยังไม่ได้ยึดถึงขนาดนั้นเลยฉะนั้นก็รู้สึกเป็นตัวอันตรายว่าวิชามืดบอดหลังเงามันอยู่ตรงนี้เข้ามาทำตายนั่นเราต้องกลัวรูปนามเป็นอารมณ์เลยหัวใจเราก็เป็นรูปรู้เป็นนามเน้นบอกว่าเป็นกสินก็จะเป็นความว่างเอาวิญญาณเข้าไปน้อยหนึ่งนิดหนึ่งไม่มีเลยทำลายวิญญาณไม่ถึงจบไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเห็นไหมเนี่ยต้นไม้เนี่ยมันมีกิ่งก้านอะไรอ่ะลมพัดมาไม่ไหวเลยมันหลับเลยนะเหตุปัจจัยและเหตุปัจจัยโลที่เรียกว่าเหตุปัจจัยต่อไปปัญญาแก่กลางก็วางหมดทิ้งหมดเลยวางเปล่าไอ้ที่สมมติหมดเลยสมมุติก็คือวิมุตตินั่นเองหลวงพ่อพูดใหม่ก็สมมุติจะเป็นสมมุติสัจจะพูดไปก็ไหลไปดับไปเห็นนั่นน่ะแต่หลวงพ่อฟังแล้วเอาไปแล้วไปคุยโว้นั่นแหละมันต้องเกิดจากตัวเองเห็นตัวเองเห็นนั่นแหละคอยพูดสภาวะธรรมแล้วมามันจะพูดเกิดสภาวะธรรมแต่จริงๆเขาจะไม่พูดเลยพูดไปก็สมมุติไปอันนี้พูดแต่พวกเราไว้เข้าใจในเรื่องของสมมติพูดปากอย่างเดียวนั่นแหละปรมัตถ์พูดไปมากเลยอย่างทั้งโลกรู้มันฆ่ากันไงฆ่าแล้วก็เป็นไงเนื้อหนังกินทำไมได้คุณที่สุดก็น่าเบื่อกฎหมายบ้านเมืองเขาแต่กรรมนะแล้วมองไงทำไมเราจะไม่มีปัญหา จริงก็ไม่ต้องพูดในเรื่องของไม่จริงก็ไม่ต้องพูดนักปรมัตถ์คุ้มมากเลยวันนี้หลวงพ่อมาพูดเนี่ยเน้นหนักทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ได้กันเอาไม่รวมอยู่ตรงนี้ทางเข้าของมันกิ่งก้านของมันถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็ปฏิบัติมาเอาปัจจุบันเองความเปลี่ยนแปลงยกย้ายถ่ายเทลายไปแต่ละวันแต่ละคืนเอาอะไรกับมันใช้มันไปวันเพราะว่าใช้ตาเห็นรูปใช้หูฟังมันไปทั้งนั้นเองอะทำมีหน้าที่นาทีเห็นรูปดูด้วยสติปัญญาอยากรู้ตัวละครตัวอะไรต่างๆรูปมันก็ไหลไปหมดแต่เอาเนื้อหามาประยุกต์เป็นธรรมะไม่ได้ติดใจอะไรของมันเรื่องราวอะไรต่างๆเอามาประยุกต์มาแนะนำพวกเราให้เข้าใจเป็นธรรมะหมดมองแง่ธรรมะหมดทำมันมองแง่บุคคลเราโอ้โหยุ่งเลยมากเรื่องเลยฉันไม่ต้องใส่ในชีละไม่อยู่มาที่ปีแล้วนะเห็นชัดแจ้งอยู่ตลอดมาหมดชัดที่สุดเลยเห็นนอนดูอยู่ในอุปทานละจะบอกให้รู้มาไม่ปกติละแล้วผู้กูอยู่ข้างล่างถามไปแล้วเลยผู้เชียนหัวเดินไปดูไปเดินไปงงไปเดินหัวทำไมว่าแกหรอกแกดูแกคนล้านมาทั้งนั้นแหละโอ้ก็ตีกระเป๋าเลยทำไมอะไรอย่างนั้นมาในทะเลมาดูก็ดูอะไรนั่นยังนั่นแต่ให้รู้ตัวว่านะอุปทานเนี่ยถ้าปฏิบัติมาเนี่ยไม่ได้เลยเลยไม่ได้เลยเลยลบไม่ปกติสู้สารมาได้แม่ลูกคนสองคนไปกองแก่เรื่อยๆมึงจะมาไม่มากูก็ทำมองกูไปเลยไม่ใช่ว่าตาฉันไม่มีละตาฉันรู้หมดฉันเป็นยังไงรู้หมดฉันยังทำไงกูยังไม่เสร็จยังก็เอาปูนอะไรไปเอาเลยไปหมดมาทำไม่กี่คนไม่ใช่เจ็บไปแล้วทำแล้วก็ทิ้งไปแล้วเพราะฉะนั้นฉันจะหวังที่ถามอะไรจะพูดจะได้พูดได้พูดทำไมชี้แจงว่าติ่งก้านไม้ต้นไม้เนี่ยดูเอาแล้วนั่นเลยธรรมชาติแต่ติ่งก้านไม้ลมมามันรับหมดโยกเยี่ยมหมดเลยทำใบไม่มีกิ่งไม่มีมันร่วงมันผูกหมดเหลือแต่ต้นไม่รับหรอกลมมาอย่างมันก็ตั้งโดดอยู่ถ้าก็หักไปเลยผูกฟังไว้เลยเรายังมีความรู้สึกอยู่นี่แม้แต่ท่านจะพูดพระมันจะพูดฉันฟังหูจะมีตาจะมีปฏิกิริยาการยอมยังไงตัวรู้สึกมันจะสั่งงานจะเล่นจะคุณอะไรต่างๆ ผู้จังไรสายตาฉันจะมองตากับผู้ตากับไปโน่นอันนั้นคืออะไรหลบมาไม่ว่าพระไม่ว่าชีอันนั้นแหละไม่ตรงอย่างนี้ผู้ใครฉันมองมาผู้ไปก็มองในสายตามองไปใครฟังหรือไม่ฟังเอาหรือไม่เอาผมมองแต่ความปรารถนาเราอยากให้มันเท่าเทียมกันหมดเลยให้ผู้ได้ฟังแล้วทีนี้จะรู้อีกยังมือเช้าถามบวชมา19 ปีแสดงมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรไม่รู้เรื่องเพราะไม่มีสติปัญญาไม่พิจารณาตัวเองผู้แต่ละวันแต่ละคืนวันไปวันหนึ่งคืนหนึ่งวันไปพรุ่งนี้วันอะไรแต่มันคือสมมติแม้แต่กลางวันก็ไม่ยังสมมติเลยเพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละสมมติเกิดดับไปเลยของที่เที่ยงแค่แน่นิ่งเลยว่างเปล่าหมดเหลือมันแหละเหลือสิ่งสมมติไม่หวั่นไหวไม่อะไรเลยใครจะว่าใครจะชมอะไรไม่สนใจทั้งนั้นมองไปเป็นสิ่งสมมุติเป็นของที่ของปลอมของใส่ถ้าลาบไปนี่แต่พวกเราไม่เดินไปดูฐานะผมยังมีลมหายใจอยู่ยังพอจะไหวพอที่นำคอยดูดูเห็นแล้วก็นิดไปอย่างเมื่อคืนนี้เมื่อไหร่เนี่ยหนังสือมาจดส่งไปนี่แหละอยู่ในกระดาษนั่นนะเอาจริงจริงมาไปอีกครั้งนี่ยังไม่เย็นเลยทุกครั้งที่ผู้จดให้มันปูก็เอาจริงจริงไปต่างๆมันไม่เดินตามที่พูดตามที่ฟังแนะนำก็รู้สึกมันจะเล่ห์และเหตุของมันอยู่ตรงนั้นแหละเมื่อรู้สึกดับเหตุดับผลก็ออกมาได้ทันทีทุกคนดับไปหมดเลยตัวโง่เขาบอกว่าอย่าหมดเห็นแล้วเรายังเหมือนกับเราลงเรือไปเรือพายแค่นั้นโบราณเขาจะบอกลิศต่อลิศแก้วตลาดจะวายสายบัวจะเน่าเพราะเรายังมีกำลังอยู่แล้วลิศต่อลิศแก้วลิศฝ่ายก็เมื่อถึงฟังแล้วเรือแล้วก็ไม่ต้องแบกขึ้นไปทิ้งแล้วแล้วก็แก้ไขตัวเองเมื่อเช้าแบบผมฟังลุงพูดเวลาผมเขาฟุ้งมันเผลอไปแล้วนั่นเข้าแล้วแก้ก็ทิ้งแก้ปัญหาเลยทิ้งที่วัวไปแล้วมันจะรู้ตรงไปได้แก้ทิ้งเพชรอะไรฉันก็ไม่ได้เห็นเลยยังไม่รู้แต่ตัวเขาเองเขาแก้ตัวเขาเองมันลงพ่อมันเลยแก้ด้วยเราไปป่าช้าตรงวันนี้มันกลัวพอมือเขามันกลัวนี่ไปนอนแม่ไปหลุมฟังสมเลยหลุมเราไปเดินกลัวดูมาแล้วตรงไหนหลุมลึกไม่ลึกหลุมเคยกลัวมาแต่กลางวันไม่กลัวก็ไม่กลัวมันจึงไปถึงป่าช้าแล้วมามือเขาทำไมกลัวมันหลอกตัวรู้สึกอะไร ไปนอนแม่หลุมสลวยมันตายแล้วมันก็ไปในไข่เลยดีกว่าเมื่อก็ตื่นเช้ามันก็ตายจริงๆตายไปแล้วจะรู้ว่าโอ้ไอ้ตัวกลัวไอ้ตัวหลอกตัวเองเนี่ยมันหลอกร้ายที่สุดเลยเดี๋ยวตัวรู้สึกมันร้ายจริงๆนะไม่มีบาปกรรมมากินแม่ลงศพแล้วก็จะมีสาวใหม่ยังไม่เข้าใจตัวเองคนบาปเขาละอังเงียบลงเงียบสงัดมีเวทวังเวงนอนกินไปกินมาอยู่นะเวทนาไปไปมามาเห็นความจริงของมันสาโคมันเป็นอนิจจังตลอดพอเปลี่ยนปั๊บมันก็ไปแล้วเดี๋ยวมันมาอีกเปลี่ยนครั้งนี้อีกกลับไปกลับมามันยากมากนะรู้ว่ามีกายเกิดนี่ตัวสภาวธรรมยังสมมติสิว่าสภาวธรรมแค่นี้ไม่หมดไม่สนใจมันแค่นั้นเรามาเนี่ยทำไม่เอากำได้ไม่ก็ไม่เชื่อจะทำอะไรมีความเพียรสมาธิวายมะแล้วก็มีสมาสติสมาธิมันอยู่ของมันอยู่กลุ่มของมันอยู่ทำตลอดไปเลยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขยับขยื่นตลอดเวลาตัวอันนี้อย่างไรก็ตาสุเนตาของมันอยู่ในตัวมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยมันไปก็มันเหลื่อยลุ่มเนี่ยมันไม่เสื่อมไม่สิ้นไม่ทุเลาควรเหลือเราจะไปติดอันนี้เฉพาะตัวเขาด่าเขาชมให้เขาพูดไปเลยแม้แต่พูดไปก็ไหลไปหนักไปหมดนี่คือความจริงปรากฏขึ้นมาแล้วแอร์ก็ปรากฏขึ้นมาแล้วแต่งงจนแก่มันก็ปรากฏขึ้นมาไหลไปแล้วเสื้อผ้าขาดมาที่ชุดรองเท้ากี่คู่ครับแล้วครับอีกตรงกระทำขาดกระดาษใหม่อย่างจีวรสองพันกว่าปีมันก็จีวรสมองอยู่สังขารที่อยู่แต่มันเป็นสภาวะมันดับไปเสื่อมไปทิ้งไปไปหลงคำพูดที่ว่าของใหม่ไม่ใช่อาหารการกินเรื่องของเก่าๆเท่านั้นนี่คำพูดมันหลงกันมันยึดกันโลกมันจะวุ่นวายแล้วตั้งสติฟังมันพูดอะไรก็แล้วแต่นี่ระลึกอย่างไรนั่นคือสมมติดีหรือไม่ดีมันสมมติมันก็เบาไม่ต้องมาหลอกเราแล้วทำการตัวเองมาหลอกตัวเองระวังตัวนี้ให้มากระวังตัวนี้ให้มากคนอื่นเขาหลอกเรารู้เราอ่านตัวเราเองเรารู้เลยหลวงพ่อไม่เคยหลอกใครมีแต่ของจริงทุกอย่างเลยมันไม่กลัวตายเลยมันตายตายไปทั้งหมดเรื่องตายไปเลยหลอกคนอื่นแล้วมันตายตายเหยียบมันไปเลยคนได้ให้เหยียบเหยียบมันไปเลยคนได้มาเหยียบมันก็หลีกหนีไปมันก็รู้ว่าเอาคนนี้กลัวตายแต่มันไม่พ้นตายไอ้คนในตายตายมันก็เหยียบไปแล้วมันก็ตายตามเราไปหมดเลยนี่ลักษณะหลวงพ่อเคยพูดอยู่ที่นี่เหมือนนะเหมือนเลือกเชือกได้ที่ร้อยต้นต้นเข็มผ้าหลายชิ้นหลายอันมาเย็บจะเป็นผืนเดียวมีความปรารถนาของหลวงพ่อนะเขาจะด่าจะชมแล้วไม่ชมหรอกแต่เรามีแต่ให้ให้ให้ถึงเวลามันจะมาเองอย่างวันนี้คนเออสมบ้านสมบ้านอะไรก็รู้หมดเลยแล้วก็ไม่รู้จะกลับมาไม่รู้จะไปได้หรือไม่ได้ยังไม่รู้เลยไปอยู่ตรงนี้มันยังสองจิตสองใจสองลักษณะอยู่ไปก็แค่นั้น ไม่รู้จะไปหาใครก็ตายหมดแล้วแต่ก็ไม่แผ่นดินเหมือนกับคนไทยเหมือนเดียวกันมีน้ำไหลเหมือนกันน้ำโขงน้ำเจ้าพระยามันก็เหมือนกันก็เลยไม่ต้องไปเสียเงินมากๆไปแล้วจะไม่ได้กลับก็ได้แหววันแหววันนี่มันเป็นอย่างนี้อ่ะไอ้คนนี้เราจะไปไอ้คนนู้นก็จะไปไอ้จะไปพวกเงินนั่งรถไกลไม่ได้แต่นอนไปก็อาจจะได้ญาติพี่น้องตายหาหมดแล้วนี่ไปอะไรพวกไปนั่นเนี่ยเขามาหาเราเห็นนั่นน่ะการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อให้หมดเลยบอกว่ายาลูกตัวยังลูกเลยบ่อยๆครับมันก็เหมือนผ้าสมบูรณ์ไม่ถึงนี่จะนานหลวงมันมีแค่ลูกกับน้ำหลับตาหลวงบอกมันก็ลูบน้ำเนาะลูบน้ำบ่อยๆเขาแล้วก็เอาทางความเพียรฝึกสมาธิสมาธิไปเรื่อยๆที่มันนะอย่าไปใส่ใจกับมันเดี๋ยวแก่ตายแล้วก็ได้ธรรมะไปถึงไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเหตุมันตัวนี้เองตัวรู้สึกผู้จะมารู้ไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงอะไรก็เวทนาสัญญาก็ไม่เที่ยงนั่นแหละไม่ไปแล้วแล้วเอาตรงนี้ไปเงินของสมบัติจะไปไม่ได้ร่างกายก็เผาไหม้หมดหลายไปไม่ถูกความไม่มีอะไรแต่ธรรมะนั้นมันพาเราไปที่สูงสุคติรู้แจ้งแทนตลอดรู้โลกนี้หมดเลยยังไม่ต้องมาวุ่นวายกับพวกมนุษย์ที่ไม่มีทำนั่นเองทีนี้พูดให้ฟังแล้วทีนี้จะดูผลของมันใครเอาไปใช้มาคนนั้นเอาไปใช้คนนั้นมีปัญญาในสติปัญญาถ้าคนนั้นไม่เอาไปใช้คนนั้นก็จะโง่ที่สุดโง่ไปจนตายนี่มันจะร้องไหมมันต้องหงายถามปั๊บเดียวก็นั่นผิดเลยเมื่อผิดมันก็ผิดไปหมดมันไม่ตรงมาถามวันนี้วันพระก็สมมติวันนี้วันพระในกลางวันกลางวันมันก็ยังสมมติเองนี่มันจะเพลินแล้วงงไปแล้วเนี่ยมีอย่างเดียวคือรู้แจ้งเท่านั้นแหละไม่หวั่นไหวอะไรทั้งนั้นธรรมะเราจะคุ้มครองเลยเขารู้ออกทิ้งกายลมพัดมาไหวเลยดังนั้นวันนี้จึงพูดให้เข้าใจว่าทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งปากทั้งกายนี่ทางเข้าของมันรูปกระทบมาทางนี้หมดไอ้ตัวรู้สึกเราเนี่ยไปรับมันก็รูปนามนั่นเองอย่าเอาสัตว์บุคคลมาใส่ใจถ้าได้ตัวนี้แล้วก็ไปละมีความเพียรเป็นหลักมีสมาสติสมาธิเป็นองค์ภาวนาไปเรื่อยเราก็จะมีธรรมะเป็นที่พึ่งเช่นอื่นไม่มีแล้วทางมันพุ่งสร้างมาแสดงว่าสมมติเข้าไปแทรกเมื่อเราฉีดยาเมื่อยาไปทำลายเชื้อโรคหมดก็สบายเท่านั้นเองหมดแล้วน่าเห็นดำคนก็ดำทุกคนดำหมดพวกชาติและดำหมดเลยเป็นพระอริยเจ้าแล้วเป็นธรรมชาติแล้วฉะนั้นเนี่ยขอให้พูดแค่นี้ก็พอเข้าใจแล้วเอาไปปฏิบัติเลยอย่างฉันจะดูต่อไป cose prima di andare a dormire.